الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رحيم كريم يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يدع فيه خيرا رواه الحاكم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله عز وجل يقول انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا دعاني رواه البخاری زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رومو ما دا اللہ دا کتاب دا سری رشتے میں پارے دا سورہ مومن یو آیات مبارکستا سروان دے تلاوت کو او یو سو احادیث دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حادیث مبارکونا زمون استاد الحمدللہ یو کامل مکمل دین دے او د دین زندګۍ په هر شعبہ کې دین اسلام زمون استاد سو رهنمایي کوي زمون استاد سو د دین اسلام نا یو لوه عیسا او لوی عبادت هغه د الله نه سوال کولی یو مسلمان مومن در رب العالمین نخبل حاجتونو غواړي خو په هغه ترتیب یو غواړي چې په کوم ترتیب باندې الله رب العزت دی خپل بندگانو ته داغي تعلیم ورکړي. دی آیات مبارکه لفظی ترجمه دا ده د الله حبیب فرمایي وقال ربکم استا سورف فرمایلی دي او رب العالمین د دې اعلان فرمایلی دی ادعونی ما را مدد کوي په حاجتونو مشکلاتو تکالیفو کې ما رو بلای استجب لکم او زبستاسو دعاګانې قبول کم او بیا فرمایي ان الذین بیشک هغه کسان یستکبرون عن عبادتی چی اغی زانون الوی گنی غرور او تکبر کئی زما د عبادت او د بندگی رینا نو دا اللہ دا عبادت او بندگی رینا مسلمان تکبر او غرور نکئی کافر کئی نو دا دغی کافر او بارکی وی سید خلون جہنم داخرین زرده چی وردن نبشیدی جہنم تا زلیل او رسوا دا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت میں استا سروان دے ولستو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی مشہور جلیل القدر صحابی دے او پا تمام صحابہ کرامو کی دوی عمر ډیر زیاد ہو بعض علماء دوی دو نیم سا وکال عمر ذکر کرے دینا زیاد عمر بعض محدثینو ذکر کرے او دا نیم عمر د دوی په اسلام کې تیر شوه او نیم عمر د اسلام نمخ کې تیر شوه. دوی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي ان الله حی. دا حدیث په لفظی معنی دا دا الله حیا کوونکی دی لکه څنګه دا الله د شان سرخایي کریم نو د ډېر لوی سخا او د جود خاوند دی. نو رب العالمین وای زه حیا کوم چې یو سړی ماته دا دواړه لاسونه داسې وګړی او دا لاسونه چې زه خالی پریزم نو الله وای ماته حیا راځي. دا حدیث سندن بالکل ثابت دی. او دې کې رجل ویلی رجل مؤمن تم وای نو کافر تم وای دا یو مسله دا چې الله دنیا کې ګوره د کافر سوال مرت کینا تاسو ګورئ الله دا سی کریم ذات ته شیطان چې کله دا الله حکم اون منلو او رب العالمین ورته حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړه خو شیطان اونکا نو الله ورته په قهر او غضب شو او یې زدي جنت نوزا. علماء کرام لیکلی وې دی لعین الله داسې پیژندو دغه وخت کې سوالونه شروع کړي الله په قهر او غضب دی وای اخرج د جنت نوزا نو دته سوال شروع رب فانذرنی الی یوم یبعثون رب ما ته به مهلت راکې د دوی مشپېلې پورې. بعض علماء لیکلی چې ګوره دا لعین دور په ایدو چې الله داسې ذات چې قهر او غضب کې راشي نو کله ګره انسان چې په قهر او غضب کې راشي نو بیا دا غنه د خیر توقع سوق نشي لرلې. والله ادا سلوه ذات ته چې الله یو قانون لیکلې ده، هغه قانون د عرش د پاسه لیکلې پروت ده چې الله وې زما غضب وکله زما پر رحمت غالب کیږي نه. دا الله قهر او غضب هم صفت ده، خدا الله رحمت دیر وسی. شیطان سوالونه شروع کړ، اگر په دغه وخت کې داغه سوال قبول او منظور شو، الله ورته زما مهلت می درکړې او ته تر دوی مش پیلې پورې غواړې، ما د لومبېش پیلې پورې تاله مهلت درکو. بدايه او مسله ده زموږ استاد د اسلام د کافر دنیوي دعاګانم الله رد کینا. اے او کافر کو د کفر سره جنت غواړي، د جهنم نه پناهي غواړي، دا عذاب قبر نه پناهي غواړي، نو دا سوال داغه بے ضایه دی او دا الله په نیز منظور نه دی. او کو دنیاي لحاظ سره کافرم سوال کوي، نو دا کافر او رب څوک دی؟ دا غي ربم الله دی. دنیوي سوالونه دا کافرم الله قبلای. دی حدیث کې ذکر دا رجل راغله، او رجل مسلمان سړی ته وای او دا رنګي کافر ته وای. کله یو سړی د رب العالمین په حضور کې د دعا غوښتو د پار لاس پورته کی، نو رب کریم وای ما ته حیا راځي چې دا لاسونه د خالی پریزم او نامراد دې پریزم. دا حدیث امام ابو داود او امام ترمذی په دې ترتیب باندې ذکر کړی دی، او امام حاکم دې ټولو ذکر کړی دی. انس رضی اللہ عنہ نے روایت ہے، ہم دغه شان مضمون دے، ای فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی دی، وای بے شک اللہ رحیم نے او کریم نے، د بندن حیا کئ لکه څنګه د الله د شان سره خایيږي چې کله دا بنده ورته لاس سکی لاس پورته کی او الله په دې کې څه خیر وانه چي. تاسو ګورئ دا خدای الله صفت دی. اے یو شریف انسان نه دی، داغه در ور حجرې ته راشي کنه، نو هغه د در ور نه چې خالی لازیا او مال دینه مرګ خره ویږي خبره با. دا عربو دا یو طریقه وا، دا عربو دا یو طریقه وا چې کله باغی سرسو کنه عربو کې دا سخا او دا ملمستیا صفت د ابراهیم علیه السلام چون کې اولادو مدا ورته میراث کې پاتیو. نو چې کله ور سرسو دا سی پوچت زی به اور بلولو چې چرته مسافر خو دا اور صحیح کې اورا بش. او بعضی واقعیات هم راغلی، غلام لبه وینن شپه دې ډیرای لو خېجا او اور بلوا ک چرستا د اور او رڼا د وجنه مسافر را لو پای دی روټي خو لساری بازار دی ویږي په خبر وا. او دا عرب دا طریقه و چې کله وسونا نو بیا به اور په یو کندا او په خکته میدان کې بلولو چیسے نا دا اور چرته مسافر غریب صحیح نه کی او زما در ور تراشی او خالی لاړ نشي. نو دا خو ګوره د بنده څخه اے حدیث پاک کې راغلی، په تمام عمر کې چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا څه شی غوخته نو د خلی مبارک نن نه دی روتی. نو دا الله حبیب دا الله بنده دی. کله چې یو بنده دوره سخاوی چې هغه نن نه کوي، نو بیا مالک او خالق دیو جن یو سړی کله لاس د الله په حضور کې پور تکل، نو دا لاس الله خالی نه پریزي. دا عمره ده بل جمعه کې د دې باره کې سویل شو. او دا حدیث هم داسې دی، ابو هرره رضی الله عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې رب العالمین وې دي، ته حدیث قدسی وې چ انا عند ظن عبدی بی، دا بنده چې په ما باندې څنګه ګومان کوي زو ور سراغه شان معامله کو، نو که تعالی اسپور ته کله مخ کې نه ویلی چې زمانه قبلی، نو بس تا په دې نه قبلولو ګومان دی الله به دغه شان معامله کوي. خبرې نه خیال رسید. او که تعالی اسپور ته کې ته وی چې رزق ګناهګار هو، که زموږ د ګناهګار او الله دعا قبول نه کړي، نو زموږ د ګناهګار څوک رب دی؟ دا ګناهګار وکم در وروته نو چستا دا یقین دے چیزو گناہگارم یم، خو سرد گناہنو نزما خالق دے، زما مالک دے، زما نبل درشتا نمی بل ورشتا، نو چې څنګه دی په الله رب العزت باندې ګمان دی الله د بنده سره هغه شان معاملې کوي دیو جن خو ګمان په الله پکار دی وانا معه اذا دعاني الله حبيب وای چې رب العالمین فرمایي چې زده دی بنده سره هم کله چې دی مان دعا غواړي نو کوم وخت کې چې ته د الله نه دعا غواړي نو دغه وخت کې رب العالمین دا د بنده سره دی دیو جن خپل حاجتونه دینی دنیوي خو تفصیل سره د رب العالمین نه غوښتل او د دعا د لپاره بیا شرطونه دي هغه شرطونو باوجود ګوره د شرطونو باوجود چې یو انسان الله نو غواړي نو الله دعا قبلای ورکړي یو خو عامه طریقه دا چې مونږ دعا لولو او غواړو نه یو د دعا غوښتلې او یو د دعا لستلې تاسو ګورئ ماشوموالینا استادانو علماي کرامو والدینو چې څنګه یو بچی ته دعا کولی هغه دل په یاد وي نو بس موږ پسې لاس پورته کی او خیالي دکان کی یا خیالي چرته په بل ځای کی او بعد خلکو جمعار له جراشی نو چتونو لګوري په دعا کې چت لګوري بعد خلکو ورته د جمعې په بیان کې ومدا سي چې ابدا سي داسې ګوري نو کده نور چا توجه ګډوډای او کنه ګډوډای د بیان کوونکی توجه ټوله ګډوډ شي بعض خلک داسې لاس پورته کړی د ګوتو نه ټکونو واسي اېدا ګره انسان صفتم ده که یو انسان تا سر خبرې کوي او ته توجه نه ورکې نا خفقی کنه خفقی ډېر پیر سور سور انسانان به خفشي وي او ير زر در خبره کوم او ته مال توجه نه راکې نو دا سی ربی کریم دے چت دعا غواړي الله تعالی متوجی دے نو چتا پور تکڑی لاس الله لدی او زړه دے بل طرف لدی نو دے دعاړو جهان سردار فیصله فرمایلی د غافل زړه دعاګانی الله نه قبلای غافل زړه دی ته وی چې پدی خلاص وې نو زړه دا غیر خبر نه نو ګره توجه سره دعا غوښتل توجه سره دعا غوښتل او یقین سره علی رضی اللہ عنہ ته شکر اغلی جمعو دعا غواړو څنګه غواړو وی یو خو به یقین سره غواړی دیم پټولو کې بهتره دعا څه ده وای چې په دنیا آخرت کې سړی دا الله نه عافیت غواړي چې الله دا زندگی میم دا آرام دا سکون دا عافیت وی او الله آخرت میم دا عافیت وی پټولو دعاګانو کې رب العالمین دا عافیت چې په دنیا او آخرت کې عافیت ته غواړي په دې دعا رب العالمین ډیر زیات خوشاله وي او ډیر ډیر یو سړی د دعاګانې کوي حدیث پاک کې راغلی دی ترمذی شریف حدیث ته ابن ماجه هم ذکر کړي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی لیس شیء اکرم علی الله من الدعاء فیر رخا نشته دی یو شی ډیر عزتمن په الله باندې د دعانا هه خدا دعا چې په پراحت کې غواړي بیمار نه مشکلاتو کې گیر نه او دعا غواړي ځکه مشکلاتو کې هو چې به کافر گیر شو نو به دعا وختا مؤمن کا گیر دی او کا گیر نه دی دعا غواړي او دا یو مسله ده وای کم سړی په حالت د راحت او د عافیت او د خوشحالی کې الله نه سوالونه کوي نو سبا کده پس تکلیف گرفتار شو د دو دعا د نور په نسبت ډیره قبلېږي دی او جن وګوره پراحت کې دعاګانې غوښتل په مشکلاتو کې به هم مشرکان هم سوي ای با خپل په سونو خدایان هیر کړ او یو څوک به رايات شو الله وی وای دا غشیهم موج کذلل دا الله مخلصین له الدین مشرکان چې وکل دریاب کی چپورا گیر کلو ډوبی دلوا نو بیا به لا تو منا تو ز خپل په سونو درگاهونه هیر کل یو الله بیراوللو داو الله مخلصین له الدین یو الله بیراوللو خالصی چغی به الله توالی نو وینشت یو شه ډیر عزتمن په الله د دعانا او فر رخا په حالت د سکه راحت خوشاله کی رواه ترمذی او یو حدیث کی داسه مضمون مراغله دا حدیث هم د ترمذی شریف دی ابو هريره رضی الله عنه فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من سره ويستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء رواه الترمذي. د دوارو جهانو سردار فرمایي چې چاله رضا خبره خوشاله ای چې الله دې د دعا قبول کی په وخت مصیبتونو کې. نو دې چې کله مصیبت نشته نو ډېر ډېر دعاګانې کوي ځکه دا وفادار بنده دی. دی په لګورې کنا یو غیر وفادار وی یو وفادار بنده دی سشته نه خدای الله ته جاړي هر وخت الله نه دعاګانې غواړي. نو که څوک دا خوښي چې مشکلات او بیمارو پریشانو کې زما دعا دې قبول شي نو چې کله پریشانې نشته هم دې الله نه دعاګانې غواړي رواه الترمذی. د دې حدیث روایت کړی دی امام ترمذی رحمه الله. اگر دا به یو سړی بالکل نه وای چې زما دعا قبلېږي نه ٹھیک ده چې دعا لپاره شرطونه شته هغه شرطونه به سړی پوره کوي خدا به څوک نه وای چې زما دعا قبلېږي نه ځکه د دواړو جهانو سردار فرمایلی. تو عبادة ابن صامت رضی اللہ عنہ نے روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ما علی الارض مسلم یدعو اللہ بدعوت الا آتاہ اللہ تعالی ایاہا او صرف عنہ من السوء مثلہا وینشت دے پا مخدز مکیو مسلمان چدے دا اللہ نے دعا غواڑی مگر دا دعا اللہ دے قبلوی الله پیغمبر ویلی الحمدللہ دا ټول مسلمانان دي او ټول گنہگار یو یو انبیاء علیہ السلام چې دا گناہونو نسو پاک دا هر مسلمان بارکی ویلی چې د دعا الله قبلای. وګوره په دې دعا کې درې قسمه خبرې دي یا چې سو غواړي نو هغه الله درک او یا ته یو شی غواړي خدا غي درکول تا له نقصانی وی او دا مشاهدم دا د مور او پلار ګوره د الله په مقابله کې دور رحم او کرم نشته. کله یو بچی مور او پلار له جاړي په کلونو جاړي دا شی براکه خو والدینو سوچ کې دا راځي چې را دې خدا شی غواړي خدا دله مناسب نه دی. د مور او پلار د رحم په مقابله کې د الله رحم ګوره څه دی الله ارحم الراحمین دی. د ټول دنیا د میندو محبت سره جمع کی د رب العالمین رحم او کرم ته نشي رسیدلی. نو کله یو سړی یو شی غواړي خو رب العالمین ته داغې د عاقبت او د انجام پته چې زما دا بنده په دې شي خرابېږي نو داغې ساسرات څرګند نشي خدا دوای ورته جمع کا. نو چې کله ورځ د قیامت شي وګد حدیث کې راغلی یو بنده به رب العالمین راولي وایي به اے بنده فلانې وقت تا فلانې دعا غوښته ما اورېدلې ده قبول کړې پیدا خدا غي ساسرات دنیا کی سرغن شوینو استاد هغه دعاګانو دا بدلیلی. نو وای کله چې هغه بدلو ته د مؤمن مسلمانو ګوري نو دی بو یا لته لم یکن عجل له شیء من دعائه دی بو وای افسوس ورمان چې دنیا کې خو زما دی وی دعا هغه سرم په دنیا کې نو سرغن شوی ټول را الله دلته جمع کړي دې به دا تمنا کوي چې کاش چې ما څومره دعاګانې غوښتې وې او دا هغې یوې ما ته په دنیا کې په تلوار او جلدی سره بدله نه وې میلاو دې رضی لپاره الله جمع کړې وې. نو ګوره دعا دې وغوښته یا خو الله هغه شی در کړي یې در له آخرت له جمع کړه یې در له آخرت له څکه جمع کړه. یا دا وي ځینې وخت یو شی غواړې خو بل طرف له پتا یو مصیبت را روان وي الله دې دعا د وجې نه هغه مصیبت در نه سکي آدر نه لری کی. نو دعا رب العالمین د اچ امرت کینا او د ګنا دعاګانې غختل د سل رحمی د کټکول دعاګانې الله نه قبلای او دام د الله رحم او کرم دی. ور بنده چې چاله خیره کوي یا سی به سچا لازار کوي یا خپل اولاد له خیره کوي نو د الله نه قبلای خو ګورې کله قبلای دی. و جن راغلی چې سړی د ځان لا مال لا او بال بچ له خیره نه کوي رب العالمین خود بندگانو دغه دعاګانی د دای د رحمت باندې دای باندې د رحمت د وجنه نه قبلای اوګر کله قبولی بشي نو دا د بازي خلکو عادت وی اولاد تا مال تا بال بچ ته خیره کوي نو دا خیره ناروا دي. د دې کې حدیث کې د دینه من راغلی دا رنګ د ګناه سوالونه مې وسړې نه کوي د ګنا سوالونه بم یو سړی نه کوي. او دا دعا د مؤمن د پارس شیرا دیت د مؤمن اصله وای. یو حدیث د مستدرک حاکم کی راغلی دی، ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، اب دعا او سلاح المؤمن، دا د الله نه سوالونه او دعاګانې د مؤمن د پاره اصله ده، و عماد الدین، او ګره دعا ته د دین ستن وی دی، و عماد الدین د دین صدا، و نور السماوات والارض، او دا دعا د اسمانونو د زمکو د پاره یو نور دی. د دیو جن کم سړی چې وي الله رب العزت نه دعاګانې غواړي، نو دل د رحمت دروازې الله کولا وکړي. حدیث کې راغلی دی، ترمذی شریف حدیث دی، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت دی، وَإِمَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، چال چې پتا سو کې د دعا دروازه کولاو شو، د خو غختو توفیق ولا ملاو شو، نو دلا د رحمت دروازه را کولاو کړی، چال چې د خیستو دعا غختو توفیق ورکړی شو، نو د رب العالمین سوکل د رحمت دروازه ورتا را کولاو کې. ادی وجنه راغلی دی چې ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء، وای دعا د هغه مصیبتونو نه فائدہ ورکای چې کم راغلی دی، او چې کم لا راغلی نه دی او راضی به پائے کم فائدہ ورکای، نو د الله بندگانو ډیر ډیر دعاګانې غواړي. د الله بندگانو او بیا د دعاګانو سره مثال په تور اوی د پاره خپل ترتیب د ګور بازي اوقاتو کې، بعض اوقات پس دعاګانې ډېرې قبلې، هغه اوقات پکار دي چې مسلمان نارینه او زنانه ټولو ته یاد وي. اې د دوارو جهانو سردار فرمایلی، وې د اذان په وخت کې دوارت کیږي نه، د اذان او د اقامت په وخت منس کې چې دا سمره ټیم دې دي کې دعا نه رد کیږي. او همیشه د پاره زمونږ استاد په دې ملکي الحمدلله دا ترتیب دی چې د ماخام نه علاوه د هر اذان او اقامت په منس کې نیمه ګنټه ټیم وي. یو مسلمان ته څومره موقع ده چې د اذان سره به سودا سي تیار کړي او په نفل نو درې د نو په نیمه ګنټه کې د دنیا او د آخرت ټولې دعاګانې سره جمع کولې شي. دا د دواړو جهانو سردار فرمایلی چې د اذان او اقامت په منځ کې دعاګانې رد کیږي نه. یو چې اذان کیږي نو ګوره د اذان جواب هم ورکوا، او د اذان په وخت کې دعاګانې نه رد کیږي. الله حبیب فرمایلی دو دعاګانې نه رد کیږي، یو چې د کافرو سره جهاد دی او یو مؤمن مجاهد په صف کې ولاړ دی، نو د دعا نه رد کیږي. دویم چې کله اذان کیږي او څوک د الله نه سوالونه کوي، نو دا دعاګانې نه رد کیږي. دویم چې کله باران رحمت شروع وي، نو دغه وخت کې دعاګانې قبلېږي. او بعض جمعو کې داغه تفصیل مونږ ذکر کړي، کله د مؤمن مسلمان زن کدن شروع وي او داغه نرو هم زی، وای دغه وخت د دعا د قبلې دوی ذکر رحمت پسونو ملائک موجود وي، دغه وخت چې دا خلق سوي غ ملائک په امین کوي پیګه په خبر باندې د رحمت ملائک موجود دي. چې حدیث کې راغلي د مؤمن د روح د پاره د رحمت دومره ملائک راځي سو پوری چې د نظر لګي. نو دغه وخت چې دا ناس خلق د خپل یادې او پردي مسلمان سره ناس دي او دې سو دعاګانې وای دغه ملائک په امین وای، یو د فرض موس پسې، هر فرض موس پسې دعاګانې قبلېږي. دارنګ د تهجد په وخت کې، د تهجد په وخت کې دعاګانې قبلېږي. دا د جمعې ورځ نه ده او د جمعې شپه دام د دعا د پاره یو خصوصیت لري. د جمعې د ورځې نه چې نور کله روخیږي د نور پرې وتو پورې په دې ټوله ورځ کې داسې یو وخت دی چې کم مسلمان په کې د الله نه کومه دعا وکا نو هغه دعا الله قبلېږي. او هغه کې علماو یو درس لوی خقوال ذکر کړي چې دا کم وخت دی. باج وایي چې د جمعې پر ورځ د انور سره وخراخیږي دغه وخت دی، د جمعې پر ورځ د انور راخی جوړ دغه وخت دی. اے مسلمان، تا غا اوقات معلوم وي، سو کوئی دغه وخت دی چې امام د خطبې د پاره په منبر کې ناستو نو چې د موز نه فارغي کې دغه وخت کړي. وګوره د اباځي خلک داسي وي، امام چې د دوه خطبو په منځ کې کینه لاس پورته کی، دا لاس پورته کول او دغه شان دعا غوښتل د شریعت نه خلاف دي. بلکې ګوره کله چې امام د خطبې د پاره کې ناستو، کما خطبه چې عربی کې وای، نو داغه د ناستې سره سلام کلام ذکر اذکار دا ټول بن شو. بعض عوام داسي چې خطبه وای د تسبیحات اړه، دی پوری گورا مسئلہ دا چه دغا وقت کی کم مثال پتور خطیب او خطبویون که د دوارو جهان و دا سردار اغا نم مبارک واخلی نو دے با پخلا درود نوی زرکی بوای پیگه پخبر زکر دغا وقت کی دل حکم داده چه چپکی گی با زکر قرآن لستیشی دین لستیشی نو دغا وقت کی چپکی دل لی امام کی ناستو د دوارو خطبو پا منز کی نو زرکی دی سڑی چه سغواری و دی غواری خلاص دی نو پورتا کئی زرکی چه سغواری ناغ دعاگان دیو کی خلاص بنا پورتا کئی او پتولو کی بہترین قول علماء دیل ترجیح ورکڑی چی دی جمعی پا ورز دا مازیگر دا موز نپس دا دعا قبل دو اغا وقت دا ماخام دنور پر وطو پر دی دا دی جمعی مازیگر دیر قیمتی دی دا گوار پا گف شب کی متی روائی تلاوت کی تی روائی پورزوانه د نور ورځ په مقابله کې د درو شریف ډیر لري د جمعې نمازګر ډیر قیمتي دی دا چرته بس په خلوت کې کی نه قرآن شریف تلاوت کا چونګې دغه وخت د نوافل نه دی یا سوګ دینی مطالعه کوي ذکر اسکار کا درو شریف وایا یا د خپل حاجتونو لپاره الله نه دعاګانې غواړه دغه اوقاتو کې او خاص کر د شپې پسیسه کې سوکرا پاس نو دغه اوقاتو کې رب العالمین دعاګانې قبلایي نو دعا کم مصیبتونه راغلی دي هغه کې فائدہ ورکړي او کم چې لانی دي راغلی نو هغه کې فائدہ ورکړي او زیات یعنی دی حدیث کې دا الفاظ هم دي چې رب العالمین ته ان احب الیه من ای یسال العافیه الله ته ډیر محبوب دا دي چې سوال ته وکړي شي یعنی د عافیت سوال چې الٰه العالمین په دنیا او په آخرت کې درنا عفا او عافیت غواړم او عفا او عافیت درنه غواړم دیو جن ډېر ډېر دعاګانې غوښتل ډېر ډېر دعاګانې غوښتل او دا غیر فاردام ترتیب دی اے مخکې ته درود شریف سره وای دا دعا آداب دي او رستو ته درود شریف وای دین دی په لګورې کوشش دا وکړي وای سره چې پاربای کی دعا غواړي خو بشر ته دی چې نه په معنا پوهیږي او قرآن شریف کی چې الله د دعا کم الفاظ د برن نازل کړي او حضور پاک چې کوم دعایي جملې فرمایلی دي ذکر الله په کلام کې چې کوم خیر او برکت ته نو غزا ما او استاد په خله کې نشته او د دوار او جهان او د سردار په کلام کې کوم خیر او برکت ته نو غزا ما او استاد په کلام کې نو کوشش دا پکار لري چې مسلمانان د نبی علیه السلام او قرآنی دعاګان زده کی او په معنی ځان پوهیږي که یو سړی دا مسله ده عربی کی دعا کوي خو په پته نه پويږي نو د دینه بیا به تر دادا چې دې سو کې پښتو کې دی وغواړي ځکه چې یو دعا په مقصد نه پويږي نو دا مساله چې کوم شي په مقصد نه پوي هغه وختو کې عاجزي نه وي او چې کله یو شی ته غواړي دا غي په مقصد پويږي نو کله کله عربی الفاظ دي د قران شریف الفاظ دي د دوارو جهان او د سردار الفاظ دي او تی په معنا پويږي نو دینه به خیر او برکت نور پسه کې وي نو په دغه الفاظ سره غختل پکار دي درود شریف ته مخکیم سره وای او رستم دا غینه درود شریف وای او اسماء الحسنا سره د الله نه غختل اسماء الحسنا سره غختل اغه یادول لکه حدیث پاک کې راغلی او علما لیکلي د الله د اسم اعظم بارک د دین په تمام روایتونو کې صحیح حدیث نشته عبد الله ابن بریده وای عن ابیه رضی الله عنهما وی رسول الله صلی الله علیه وسلم واوریدل یو سړی دعا کوله هغه سړی داسې وی اللهم انی اسلوک و انی اشهد انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دی الفاظ سره سوال کولو الله حبیب لقد سالت الله بالاسم الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب ویتا د الله نه سوال کو د الله پاغه اسم اعظم هغه چې کله د الله نه پاغه سوال شنو ورکي او دعا وغوښتې شنو قبلای تمام محدثین لیکلي چې رب العالمین د اسم اعظم بارکه د دین سند اعتبار سره معتبر حدیث نشتا وګور د الفاظ د کوي او درو شریف وای نو بیا دې سره دعا چې الله مې نیسلوکا بین یشهد بانک الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد او بیا دې دغه اسماء الحسنا او په وسیله د الله نو سوال کول دارنگی حدیث تا ترمیزی شریف کی راغلی معاذ ابن جبل لذی اللہ عنہ ویچ نبی علیہ السلام دیو سڑی نواو ری دل اغوی آذل جلال والی کرام بیاذل جلال والی کرام فقال قد استجیب لک فسل وی بس دعا دی قبلی یوز غوارا چس غواری نگو را یاذل جلال والی کرام دا وظیفہ کھوڑ یاذل جلال والی کرام و دعا کی دی اسم اعظم دیر لوی اثر ری ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے علیہ وسلم فرمائے درو شریف ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ان للہ ملکاً موکلاً بمن یقول یا ارحم الراحمین فمن قالها ثلاثاً قال الملک ان ارحم الراحمین قد اقبل علیک فصل رواہ الحاکم وید رب العالمین یو فرشتہ دا اغپ دی مکرر دا چسوک وی یا ارحم الراحمین نو کم بندہ چی دری پیری وی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین نا غفرشتہ ورتوی چی ارحم الراحمین در تا متوجی دی چی سواڑی نو غاڑا در کئی تا تا نو پا دعا کی یا ارحم الراحمین وین تارنگی پا دعا کی گورا یا حنانو یا منانو المسند امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا حدیث کم کتاب چی دی اگے کی او حدیث ذکر کرے گورا گناہگار مسلمانان کا اللہ ورته گناہونه معاف نکی نو بقدر گناہ و جہنم تزی خود مومن مسلمان د پارا ہمیشہ جہنم نشتا خبر لم خیال رسول ہمیشہ جہنم نشتا نو یو بندہ به اور ته تلی صح گناہگار وے خود جہنم پمنس کی بپدی الفاظ جاڑی یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو باج علماء لکلی چې دا اسم اعظم دے یا حنان مانا دا اے ډیر مهربان ذات او منان مانا اے ډیر ورکون کیا چې ته دشمنانو له ورکې نه دوستانو له وسنګ نه ورکې نو دا आवाज داسې و چې عرش ترکړنګې دو جبرئیل امین علیہ السلام واردن په سجدی پرې وته او الله ته جړل رب العالمین ورته وی جبرئیل سر پورته کا او لا تولی په سجده پروتی او فریاد کې ویلا هلالمین سر پورته کو استا او بندتا له فریاد کې یا حنان او منان چوي وي الله ورته دا زما یو بنده دې جهنم په ویخ کې ده او دو کلار شا هغه د جهنم فرشتي ته وای چې روي باسي د جبرئیل امین علیه السلام جهنم تراغه دروازه او ټکولا او د جهنم هغه فرشته به ورته روزي ورته وای دغه شان یو کس ته تاسره یو کس ته تاسره او رب العالمین وای چروي باسا حدیث کدا سی الفاظ دی مسند امام اعظم رحمه الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیکم مسند دی وی آغا خازن دا اور بولتای خوب نمو میالان کی اغد جہنم پا ہر یو گت خبر دے خوب نگوری اب وی ما خوب نمو دو نو جبریل امین علیہ السلام ببیا لارش او رب العالمین تبوی چاو خوب نمو دو او دا انسان بلا گیای یا حنانو یا منان یا حنانو یا منان جبریل ببیا پا سجدی بانے پریج اللہ بوئی جبریل علیہ السلام سرپور تکا او لارشا اغا خازن النار اغا سوکیدار فرشتی دے جہنم تا ہوا آیا چی فلانی فلانی گھٹ کے دے نا اولاد شی اغا گھٹ کی چیو گوری نا دا اغا اللہ اس بسٹ سر تڑی دے شوی او دے جہنم پاور کی دور ماران او لڑمانان حدیث الفاظ دی پاغ بھئی چی پاغ ماران او لڑمانان او کی بخکاری نا زکا پا جہنم کی ماران دی پاغے کی لڑمانان دی ادام غری مسلمان نے کافر نے کافر د پاره به ماغه ماران لړم باندې یعنی دمر بداغنه راتاوی چې دی به بکی خکاری نه نا غټول به تیوسندی ټول به تیوسندی او بیا به رب العالمین ته پوس او د دغه دعا د وجنا رب العالمین پاغه برحم او کرم وکي او جنت ته وردن نکي جنت ته وسکی وردن نه وکي ادی وجن دا اللہ دا رحمت نا امیدیم نا دا پکار خود اللہ پا اسماء حسنا و سر دا سوال کولو دمر لیتا سلام بلا جمعہ کی تیر سجی او کس بلا جہنم نا اللہ روبا سی بیا فرشتو ته وی بوئی زینا بدا سی وګوري نا الله ورته ویلو ګوري وای الله ابو یلا ما خدا امید چتا یو زل رويستم بیا به نور دنکه الله وی خا تا په ما باندې ډور خو ګمان دې حکم وو کی جنت ته ور دنکه نو په الله خو ګمان کول او ګره په دعا کی یا حنان او یا منان ویل د دې دمر لوی اثرات دي او یو حدیث کی دغه شان راغلیم دي یو حدیث کی دغه شان راغ انس رضی الله عنه وی چې نبی علیہ السلام تیر شو پابی عیاش زید ابن صامت الزرقی رضی الله عنه باندې او هغه مسکولو او دعای غفت الله مې نیسلو کوي ان لک الحمد لا اله الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لقد سألت الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى رواه احمد وابن ماجه ورواه ابو داود رحمهم الله دغه صحابي دعا غوښته او ګوره دی یا حنان او منان نومي پکې غوښته در په العالمین یا بديع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام او ګوره په باز روایتو کې یا حي یا قيوم ورسره راغلي دی نو د الله حبيب وي تا د الله نو سوال کو د الله پاغه اسم اعظم سره چې پاغه باندې کله یو بنده د الله نو سوال کوي نو الله سوال قبلای دعا غواړي نو رب العالمین دعا قبلای د دې وجنه دعا د دعا د آداب سره زما عزت مند غختل دعا د دعا د آداب سره غختل ناغی بانی رب العالمین اغا دعا قبلی درو شریف سڑے ہوئی دارنگی حالت السجود کی گور دعا گانے کل دیر قبلی گی ہو پا پختو کی بنا گواڑے پیگے مز کی ججا کا پختو کی خبری ہو کی کہ کزدنے ہو کی کہ آمدنے ہو کی او کہ خطوانے ہو کی زمون مذہب حنفی داری چی موز مات شو پختو کی بتی نگواڑے و موس کی سجدہ کے سوال کئی خو اے مثال پر طور سایو حاجت تے نوسانہ طریقہ دارا بیمار یا مثال پر طور یو دشمن نہ پریشان ہے نور سے مشکلات دی نو د نفل نیت اتارا او سجدہ کی وای لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سجدہ کی وای یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حنان یا منان علی رضی اللہ عنہ وی دا اللہ حبیب دا بدر کی حالت السجود کی پروت تو لشپ اللہ تجڑ دا دا کفر و دا اسلام پا منس کی علم بنے جنگ وی زرانی دیشم چی دا دوار و جہان و سردار سجدہ کی سوئی وی یا حیو یا قیوم بی رحمت کا استغیث یا حیو یا قیوم بی رحمت کا استغیث نو حالت السجود کی سوال کون دا اللہ حبیب فرمائی لی دی ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت تے چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائے اقرب ما یکون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فاكثروا الدعاء ډیر نږدې چې یو بنده خپل رب ته وی نو دا د سجدی په حال کې وی نو ډیر دعاګانې غواړي وګه په خبره وای په سجده کې څه کوي ډیر دعاګانې غواړي خو په عربی الفاظو کې قرآنی الفاظو کې وګه په خبره وای قرآنی الفاظ خپل مشکلاتو کې سړی نفلونو لرا پاسې دلې تهجد دي درز نفل کوي بس په سجده کې هغه دعاګانې غواړ لکه دی یونس علیه السلام بارک راغلی چې دای دا دعا په حالت سجده کې ویلې وا لا اله الا انت سبحانك انی او یقین سره ایوب علیه السلام اتلس کال بیمارو دا چې وی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دې په سجده کې ویلې او داسې ویلو چې ستا په عزت او ذات مې قسم دی تندې مې در لوله ګولو چې دعا دې قبول کړی نی سر باندې پورته کو داسې یقین سره دا الله حبیب فرمایي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه الله نو سوال کوي خو چې دا دې یقین چې الله به قبول وي زما بل نو درشتا نو بل ورشتا د یقین سره سوال کو ځکه الله دا بنده چې څنګه خیال او ګمان یو غشان معاملې ور سره کوي نو ایوب علی السلام دا دعا په حالت د سجدی کې وی په حالت د سجدی کې وی ډیرو صحابه کرامو نه دا ثابت دي بای صحابه نو روح المانی نقل کړي چې هغه په سجدی کې وی بعض ماماګان او رشتہ دار شهیدان شیو او دا د صحابه یو لوی حیا وا وی الله زمان ادا سے عمل مسرګندې ماما شهید شه چې دا غو مخ کې شرمنده نشم ویلې به خبر ورک نو په سجدي حالت سجدي کې زما عزت مند دعاګانې کول او خاص کر ګوره د یونس علیه السلام دا دعا نه دا چې هغه د مې په خېټه کې کړي و دا یو مجرب دعا ده خو اخلاص سره او ګوره ګناهونه پر خودل دا یو مسله علماء ذکر کړي تعالی یو حاجت ته الله نه حاجتونه غواړي نه الله نه فرمانه خو پرې ځکنه او کنه ته حاجتونه غواړي او په مشکلاتو کې ګيري خدا نه وي چې زو غني ګناهونه پرې ځو ځکه دا یو مسله ده اکثر مشکلات د ګناهونو د وجې ناراضي نو دا غیر لپاره ډومبه توبه پکار ده نو چې خطو بدی ویستنه دا غیر نه پس وای لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه نه روایت ده و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دعوت الذنون اذا دعا وهو في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین د دوار جهانو سردار فرمای دعا دا غاوند مئی چکل د مئی په خېټه کې پروت نو وی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین د دوار جهانو سردار فرمای فانه لم يدعو بها رجل مسلم في شين قط الا استجاب الله له چرم یو مسلمان سړی په دې الفاظ دعا نه د غوښتي مگر الله دا غا دعا قبول کړي او دا غ مشکلات دفع کړي دي نو د مشکلاتو په وخت کې دا لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین او ګره د زړه په توجه سره درود شریف دا غي نمخ کې ویل اغه اوقات په جندل اغه اوقات په جندل چې په کوم اوقاتو کې دعاګانې قبليږي او حدیث پاک کې راغلی دی نبی رحمه السلام عمر ابن عباس رضی الله عنه ته دا ډېر مخکنه صحابي سلورم یا پنځم کس ته په اسلام کې عمر ابن عباس رضی الله عنه لوی شان والا صحابي دی دی فرمایي چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم ناوري دلی دي چې وی اقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل بندخ پل رب ته د شپې په منځ کې ډېر نږدې وي چې ټول خاموش خاموشي دا خلکو دي او تر پاسه دي نو دت نبی علیہ السلام وی فین استطاعت ان تکون ممن یذکر الله فی تلک الساعه فکن وی کچری وس دیوی او پدی وقت کې الله له جڑاو فریاد او دعا کولې شي نو د جڑاو د فریاد او د دعا د پاره دغه وخت ته رواه ابو داود و ترمذی یو وقال ترمذی حدیث حسن صحیح نو د شپې په منس کې دارنګي زما عزت مند د فرض مس پسې دا دعاګانې الله رب العزت قبلې دام دا ورد لفظ یا رب نه نه دا په دعا کې ډېر استعمال وای تاسو تلاوت کوئ کنه نو یو خزان په ترجمه پویول پکاره تاسو ګورئ د سمرا انبیا او د اولیاء او دعاګانې چې قران کې دین او د الله نه په صفت د ربوبیت دي او دې بار کې یو حدیث مراغله ده عائشه بیبی رضی الله عنها نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي و اذا قال العبد یا رب یا رب یا رب کله یو بنده یا زما رب یا زما رب نو قال الله لبیک عبدی سل تعطا اے زما بنده تابعدار مغواړه سدی ته غواړه زبدل در کوم نو یا رب یا رب سر سوال کول یا ارحم الراحمین او دغه الفاظ سر سوال کول او یقین سره د الله نه وختل او سچ سره توبه استل وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین یا الله زموږ او تمام امت مسلمه گناهونه معاف کړي الله زموږ او تمام امت مسلمه گناهونه معاف کړي الله ز تمام امت مسلمه دینی دنیوی پریشانی ختم کړي الہ العالمین القران او سنت مطابق زموږ اعمال او قائد جوړ کړي الله د دین په معاملې کې موږ د افراط او د تفریط نه وساتي رب الہ العالمین سمر بیماران دی شفاء کامل او لور کړي د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد لور کړي د چا په منځ کې نورې پریشانی دشمنی طرف غنې دی الله په دوستۍ بدل کړي د دنیا په ګډ ګډ کې الہ العالمین او امت مسلمه چې په کومو پریشانو کې ده یا الله دا ټولې پریشانی ختم کړي د دین خدمت چې په کومو شوبو کې کیږي الہ العالمین دا ټول مدد او نصرت وکړي الله دا تمام امت په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد راولي الله دا سمره حاضرین یا غایبین مسلمانان دي او د چا سه دینی شری حاجت وي رب العالمین تخپل غیب و خزانو نظم د ټول حاجتونه پوره کړي. الله زم د ټول خاتمه په ایمان کې. الٰہی العالمین استاد استاد حبیب صحیح مینا او محبت زمون پزونو کې واچي. الٰہی العالمین استاد بندگان او استاد حبیب د ټول امت خیر خوای زمون پزونو کې واچي او د ټول محبت زمون پزونو کې واچي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد. گران اور گنگو زمون دو دکان پتہ در رہی اسلامی کیسٹ این کتب ہاؤس مین بازار در ادم خیل کوہاٹ روڈ شیرخان مارکیٹ دکان نمبر 1 پروپرائیٹر عبدالقادر ٹیلیفون نمبر 0241811683. خیر اللہ من ان یسأل الناس خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري. زمائي عزت مندو حاضرين مسلمانان رونو زمون استاد الحمدللہ یو کامل او مکمل دین دے او د پورا جوان تیرولو او د دینی او دنیوی ټولو خبرو تعلیم الله رب العزت مونږ تاسو ل په خپل کتاب او د خپل حبیب په سنت مبارکاو کې راکړي. باغ کامل و مکمل دین کی دام دا چیو مسلمان دی جائز و روا او د شریعت مطابق محنت کئی او د ځان او د خپل بچو د پارا د رزق حلال طلب دی کئی او لک سنگ موز روجا او حج دا په عبادتو کی راضی. نکم مسلمان صحیح محنت کئی د شریعت موافق او دے دغی دنیاوی کاروبار دکان نوکرئی زمیداری یا د محنت د وجنا و نور فرائضو کی س فرق نراولی ندا کاروبار د پار عبادت دے او د اللہ حبیب ددا سے خلقو تعریف فرمائے لے دے. دا کم آیاتونه چې دوه ماستا سلوان دی ولسل نو پدې کېم د دې طرف ته رب العالمین بندگانو ته ترغیب ورکړي. دیو جن ګور را سمره جایز مهنتونه چې دی جنن امت مسلمه پاغي کې لګیا دې سوک نوکری کوي سوک تجارت کوي سوک زمیداری کوي نو دا ټول جائز کسبونه د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ثابت دي. آیات مبارکه کی فرمایي چې ایمان والو کله چې आवाज وکړي شي او اذان وکړي شي د پاره د موز د ورځ د جمعه مبارکه لکه دا اول اذان شو او زمون د مذهب حنفی خبرم دادا چې دی اول اذان اوریدو سارا هر قسم کاروبار حرام دی بلکې اذان کلو شو کنا نو هر غشه چې د جمعې پراتلو کې خلل جوړیږي او د جمعې پراتلو کې تاخیر پکې راځي نو هغه کار شرعا ناروا دی کچاو کوئی کی خیر او برکت بری. یاد و ساتئی مونږ تاسو کلمه ویلی مسلمانان یو پکم یو کار او عمل چې مونږ تاسو الله او رسول ناراض کو نا بخور ته خیر نراړي هغه بد پریشانی او د بیت مینانی سبب جوړیږي. یعنی پکم کاروبار او پکم اعمال چې مونږ الله او د الله رسول ناراض کو نا به مونږ تا زمونږ کور تا زمونږ بچو تا دنیا و خیرت کی د خیر ذریعہ نه جوړیږي ها به د نقصان ذریعہ جوړیږي. ځکه دا الله او دا الله د رسول حکم ماتول دا ګره ډېر لوی خطرناک خبره. تاسو سوچو کوي دنیا کې یو سړی دی او هغه سرګند او یعنی کلا کلم دیو بادشاہ وقت مخالفت کوي ناغب دی لمخ کی سمر سوچو نہ کڑی نو بیا دا بادشاہان و بادشاہ او بیا دا انبیاء علیہ السلام امام یو امتی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حکم مخالفت کئی نو دا گورے وڑا خبر نا. نو آیات مبارکہ کی دعوی چکل آزانو شو نو دا اللہ ذکر طرف تا ٹھول کوششو کئی دا ذکر نا مراد دا خطبہ دا او دا وعظ و نصیحت تے دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی داو چی دو دوارو جہانو سردار با خطبہ وی لکا دوی مزان نفس چی مونگا خطبہ وائیو خود بازی عجمو دا پار دا خبر آسان تیا دا او دا بائی صحابہ اکرامو نصابیت تی چا غی د خطبه نه مخکی بس واعظ او نصیحت کولو دغه خطبه په خپل واعظ او نصیحت د حجون کې مونږه عجم یو او د عربی په غ الفاظ مونږ پویګو نه نو داغه نه مخکی دا تقریر کول د صحابه کرامو نه یو ثابت عمل لې وای تاسو کوشش وکئ د الله غ ذکر تا وزر البيع او دغه وخت کې چې اذان وشو نو دالین دین خرصول او غستل پریزي ذالکم خیرلکم دغه وخت کې دکان بندول کاروبار پر خودل او د الله کور مساجد ته متوجه کیدل دا وای درته بهتر دی که چرته سو پوهی گئی دا خبره بهتر ده چې دی وخت کې تاسو کار پریزي فإذا قضيت الصلاة كل جمزوشي د جمعی مبارک مزوشو نو د الله حکم د فن تشرو فی الارض پزمکه کی خوارشی وبتغوا من فضل الله د الله د فضل نو لټو حلال رزق ته مراد ده نوکری سو کئ دکان کئ س اخلی س خرسی نو د جمعی د مز نفس چون کی تا د الله حکم پورا کو فریضه دی پورا کا اوس در ته حکم دی چې پزمکه کی خور شه زمیدار دی زمیداره کئ سوک د چا نوکر دی نوکری دی کئ سوک تجارتی دی تجارتی دی تجارت دی کئ وبتغو من فضل الله الټوی د فضل الله نا او دا وای ګوره کاروبار کې نو پا لاسو کاروبار کے وذکر اللہ کثیرن او پجب اللہ ڈیر ڈیر یاد وئی زکا یو سڑے دکان کئی یا سجوڑائی یا زمیدارہ کئی نو دے پلاسو کار کئی خجبے دا اللہ ذکر لوزگار دا اللہ ڈیر ڈیر یاد وئی دے دا پارا چتا سو کامیاب شئی دی آیات مبارکہ کی مگورا دا کسب حلال داغی حکم فرمائے لے مگورا کاروبار دکانداری نوکری دی دا سی نی چی او سڑے پاغی کی دا سی مشغول لے چی دل دخبن ایمان پتہ نشتا دمانے چی کم علم فرض دے داغی پتہ ورت نشتا دے دے جمعنا محروم دے دا ابی عبداللہ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی چی او کس پتاسو کی راوالی خپل رسائی او بیا غر تلاڑ شی او دے دے لرگو گیڈی راڑی پا دے خپل شاو خرسائیے او د دې کاروبار په ذریعه الله رب العزت د دا مخ د سوال نه بچو ساتي نو دا خبره د پاره د دواړو جهانو سردار وای ډیره غوړه ده چې د خلکو نه سوال کوي خلق بوله یا ور کوي یا به من کوي ځکه چا نه سوال کوي دوه خبرې دی یا به در کوي یا به در نه من کوي نو د دې نه خبره ده دا چې سړی خپل قسم کوي لکه په خوا بدا سی مشترکه غرونه او هغه کې بار چاله اجازه تو مثلا غردا ده که یو غر یو از مکا د قوم په منس کې شریک را ناغین او بیا سړی لرګي مرګي د ځان یا د خرصولو د پاره نه راړي بلکې د مشترکه حق داغه معامله د یو کس د حق نه خطرناک ده. لکه مثال په تور باندې یو سړی د چا حق خوړو او د مرګ نه مخکې مخکې الله د پزړه کې خپېمانتیا او راوستا نو خدای به لړشي بخنه به ته غواړي او کې یو سړی غر دی او قوم شریک دی او د داغه لرګي خوړلې او خرڅ کړي دي نو کده خپېمانه شو نو د توبې وېسه صورت جوړيږي ټول دنیا پسې او ټول قوم پسې خوشو ګرځې دي نشي خبرې له خیال ورسېد ادي وجنه مشت اے حقوق العباد سم خطرناک دي او چې یو حق داسي وي چې هغه مشترک حق وي او هغه کې سبا د توبې صورت نه جوړي مشترکه حقونه لکه د حکومت کارونه ني څوک د زکات ممبر دی څوک وزیر دی نو دا حقونه ډیر خطرناک دي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو ځل یو کس ورته راغی او داسې سمامولي غونته شی راړو ویدا مې د غنیمت ناغسته وایلی د دواړو جهانو سردار ورته وی تا اعلان اوریدلی او کنه منادی چې اعلان وکړو چې جهاد وشو چا سره غنیمت یې رړې جمع کړي او دا الله حبیب به دا الله د قانون مطابق په مجاهدینو تقسیمې وی اعلان هم اوریدل دا الله حبیب ولوی دا شیواله سنبال به کی او پرز د قیامت به راړي بیا زب سوک شکر غواړم دې کې خود سونو زرګونو خلکو برخه خبرې هم خیال رسېږي دا الله حبیب ته